s-a întâmplat. Din orâma de Seon, când lumea e în păcat, noi stăm nepăsători. Lor. Pentru toți să fim lumini, pentru prieteni și străini, să croim cărăți pe ceruri ca adevărați creștini. Soarele iară,